महाभारत उद्योग पर्व द्विनवतितमोध्याय। विदुर जी का धृतराष्ट्र पुत्रों की दुर्भावना बताकर श्री कृष्ण को उनके कौरव सभा में जाने का अनौचित्य बतलाना। वैशंपायनुवाच तम भुक्तमंतम आश्वस्तम निशायां विदुरो ब्रवीत नेदम सम्यक व्यवसितम केशवागमनम तव। वैशंपाय कहते हैं, जन्मेजय, रात में जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया यह मेरी समझ में अच्छा नहीं हुआ। अर्थ धर्मात् गोमंद संरम्भी च जनार्दन मानघ्नो मान कामश्च वृद्धानां शासनात्य। जनार्दन, मंदमति दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उल्लंघन कर चुका है और क्रोधी दूसरों के सम्मान को नष्ट करने वाला और स्वयं सम्मान चाहने वाला है। उसने बड़े बूढ़े गुरुजनों के आदेश को भी ठुकरा दिया है। धर्मशास्त्र तिगो मूढ़ो दुरात्मा प्रग्रहम गतः अनेय श्रेयसाम मंदो धातराष्ट्रो जनार्दन। प्रभो, मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन धर्मशास्त्रों की भी आज्ञा नहीं मानता, सदा अपना ही हठ रखता है। उस दुरात्मा को सन्मार्ग पर ले आना असंभव है। कामात्मा प्राज्ञमाने च मित्रधुक् सर्वशक्ति संकितः अकर्ता चाकृतज्ञस्य त्यक्त धर्मा प्रियानृतः। उसका मन भोगों में आसक्त है, वह अपने को पंडित मानता, मित्रों के साथ द्रोह करता और सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। वह स्वयं तो किसी का उपकार करता ही नहीं, दूसरों के किए हुए उपकार को भी नहीं मानता। वह धर्म को त्याग कर असत्य से ही प्रेम करने लगा है। मूढ़श्चाकृत बुद्धिश्च इंद्रियाणाम अनेश्वरः कामानुसारे कृत्येषु सर्वेष्व कृत निश्चयः। उसमें विवेक का सर्वथा अभाव है, उसकी बुद्धि किसी एक निश्चय पर नहीं रहती तथा वह अपने इंद्रियों को काबू में रखने में असमर्थ है। वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण करने वाला तथा सभी कार्यों में अनिश्चित विचार रखने वाला है। एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्दोषैरेव समन्वितः प्रयोच्यमान श्रेयोऽपि संरम्भान्न गृहीष्यति। ये तथा और भी बहुत से दोष उसमें भरे हुए हैं, आप उसे हित की बात बताएंगे तो भी वह क्रोधवश उसे स्वीकार नहीं करेगा। भीष्मो द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे जयद्रथे भूयसिं वर्तते वृत्तिं न समे कुरुते मनः। वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वस्थामा तथा जयद्रथ पर अधिक भरोसा रखता है, अतः उसके मन में संधि करने का विचार ही नहीं होता है। निश्चितं धातराष्ट्राणां शंकरणानां जनार्दन भीष्मद्रोण मुखान पार्था न शक्ता प्रतिवेक्षितुम्। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि कुंती के पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि वीरों की ओर देखने में भी समर्थ नहीं है। सेना समुदयम कृत्वा पार्थिव मधुसूदन कृतार्थम मन्यते बाल आत्मानम अभिचक्षण। मधुसूदन, मूर्ख एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओं की सेना एकत्र करके अपने आप को कृतकृत्य मानता है। एक कर्ण परांजेतुं समर्थ इति निश्चितम् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे स समं नोपयास्यति। दुर्बुद्धि दुर्योधन को तो इस बात का भी दृढ़ विश्वास है कि अकेला कर्ण ही शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, इसलिए वह कदापि संधि नहीं करेगा। संविच्य धार्तराष्ट्राणां सर्वेषामेव केशव समे प्रयतमानस्य तव सौभ्रातृकांक्षिणः। न पांडवानामस्माभिः प्रतिदेयं यथोचितम् इति व्यवसितास्तेषु वचनं स्यान्निरर्थकम्। केशव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने यह पक्का विचार कर लिया है कि हमें पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग नहीं देना चाहिए, यही उनका दृढ़ निश्चय है। इधर आप संधि के लिए प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम भ्रातृभाव जगाना चाहते हैं, परंतु उन दुष्टों के प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब व्यर्थ ही होगा। यत्र सुक्तं दुरुक्तं च समं स्यान् मधुसूदनं न तत्र प्रलपेत् प्राज्ञो बधिरेष्वेव गायनः। मधुसूदन, जहाँ अच्छे और बुरी बातों का एक सा ही परिणाम हो वहाँ विद्वान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ कोई बात कहना बहरों के आगे राग अलापने के समान व्यर्थ ही है। अभिजानस्तु मूढ़ेषु निर्मर्यादेषु माधव न त्वं वाक्यं ब्रुवन् युक्तः चांडालेषु द्विजो यथा। माधव, जैसे चांडालों के बीच में किसी विद्वान ब्राह्मण का उपदेश देना उचित नहीं है, उसी प्रकार उन मर्यादा रहित मूर्ख और अज्ञानियों के समीप आपका कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। सोयं वरस्थो मूढ़स्य न करिष्यति ते वचः तस्मिन् निरर्थकं वाक्यं उक्तं संपश्यते तव। मूढ़ दुर्योधन, सैन्य संग्रह करके आप अपने को शक्तिशाली समझता है, वह आपकी बात नहीं मानेगा, उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक होगा। तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां पापचेतसां तव मध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते। दुर्बुद्धीनामशिष्टानां बहूनां दुष्टचेतसां प्रतीपं वचनं मध्ये तव कृष्ण न रोचते। श्री कृष्ण, ये सभी पाप पूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं, अतः उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वे सब के सब दुर्बुद्धि अशिष्ट और दुष्ट चित्त हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। श्री कृष्ण, आप उनके बीच में जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। अनुपासित वृद्धत्वात्थियो दर्पा च मोहितः वयोदर्पादमरसाच न ते श्रेयो ग्रहीष्यति। दुर्योधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है, वह राजलक्ष्मी के घमंड से मोहित है, इसके सिवा उसे अपनी युवावस्था पर भी गर्व है और वह पांडवों के प्रति सदा अमरस में भरा रहता है, अतः आपके हितकर बात भी वह नहीं मानेगा। बलं बलवदप्यस्य यदि वक्षसि माधव त्वय्यस्य महती शंका न करिष्यति ते वचः। माधव, दुर्योधन के पास प्रबल सैन्य बल है, इसके सिवा आप पर उसे महान संदेह है, अतः आप यदि उससे अच्छी बात कहेंगे तो भी वह आपकी बात नहीं मानेगा। नेदमद्य युधाशक्यम इन्द्रेणापि सहामरैः इति व्यवसिता सर्वे धार्तराष्ट्रा जनार्दन। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को यह दृढ़ विश्वास है कि देवताओं सहित इंद्र भी इस समय युद्ध के द्वारा हमारी इस सेना को परास्त नहीं कर सकते। तेष्वेवम् उपस्पन्नेषु काम क्रोधानुवर्तिषु समर्थम अपि ते वाक्यम असमर्थम भविष्यति। जो इस प्रकार निश्चय किए बैठे हैं और काम क्रोध के ही पीछे चलने वाले हैं, उनके प्रति आपका युक्ति युक्त एवं सार्थक वचन भी निरर्थक एवं असफल हो जाएगा। मध्ये तिष्ठन् हस्त्यनेकस्य मन्दो रथास्वयुक्तस्य बलस्य मूढः दुर्योधनो मन्यते वीतभीतिः कृष्णामयेयं पृथ्वी जितेति। रथियों और घुड़सवारों से युक्त हाथियों की सेना के बीच में खड़ा होकर भय से रहित हुआ मंदबुद्धि मूढ़ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी पृथ्वी मैंने जीत ली। आशंसते वही धृतराष्ट्रस्य पुत्रो महाराज्यम असपत्नम पृथिव्याम तस्मै क्षमा केवलो नोपलभ्यो बद्धम संतम मन्यते लब्धमर्थम। धृतराष्ट्र का वह ज्येष्ठ पुत्र भूमंडल का शत्रु रहित साम्राज्य पाने की आशा रखता है। वह मन ही मन यह संकल्प भी करता है कि जुए में प्राप्त हुआ यह धन एवं राज्य अब मेरे ही अधिकार में आबद्ध रहे, अतः उसके प्रति केवल संधि का प्रयत्न सफल न होगा। पर्यस्तेयं पृथ्वी काल पक्वा दुर्योधनार्थे पांडवान् योद्धुकामा समागता सर्वयोधा पृथिव्यां राजानश्च क्षितिपालै समेता। जान पड़ता है अब यह पृथ्वी काल से परिपक्व होकर नष्ट होने वाली है, क्योंकि राजाओं के साथ भूमंडल के समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधन के लिए पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वे चैते कृतवैरा पुरस्ता त्वया राजानो हृतसाराश्च कृष्ण तवोद्वेगा संस्थिता धातराष्ट्रान् संसंगता सकर्णेन वीरा। श्री कृष्ण, ये सब के सब वे ही भूपाल हैं जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था और जिनका सार सर्वस्व आपने हर लिया था। ये लोग आपके भय से धृतराष्ट्र पुत्रों की शरण में आए हैं तथा कर्ण के साथ संगठित हो वीरता दिखाने को उद्युत हुए हैं। त्यक्तात्मान स दुर्योधनेन हृष्टा योद्धुम पांडवान् सर्वयोधा तेषां मध्ये प्रविशेथा यदि त्वं न तन्मतं मम दासार्ह वीर। ये सब योद्धा दुर्योधन के साथ मिल गए हैं और अपने प्राणों का मोह छोड़कर हर्ष एवं उत्साह के साथ पांडवों से युद्ध करने को तैयार हैं। दशार्हवंशी वीर, ऐसे विरोधियों के बीच में यदि आप जाने को उद्यत हैं तो यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। तेषां समुपविष्टानां बहुनां दुष्टचेतसां कथं मध्यं प्रपद्येथाः शत्रूणां शत्रुकर्षण सर्वथा त्वं महाबाहो देवैरपि दुरुस्सह प्रभावं पौरुषं बुद्धिं जानामि तव शत्रुवन या मे प्रीति पांडवेशु भूय सा त्वयि माधव प्रेम्णा च बहुमानाच्च सौहृदाच्च ब्रवीम्यहम्। शत्रुसूदन, जहाँ दुष्टतापूर्ण विचार की लिए बहुसंख्यक शत्रु बैठे हों वहाँ उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं? शत्रुहंता महाबाहु श्री कृष्ण, यद्यपि संपूर्ण देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं सकते हैं तथा आपका जो प्रभाव पुरुषार्थ और बुद्धि बल है उसे भी मैं जानता हूँ, तथापि माधव पांडवों पर जो मेरा प्रेम है वही और उससे भी बढ़कर आपके प्रति है, अतः प्रेम अधिक आदर और सौहार्द से प्रेरित होकर मैं यह बात कह रहा हूँ। या मे प्रीति पुष्कराक्ष तद्दर्शन समुद्भवा सा किमाख्यायते तुभ्यम अंतरात्मा सिदेहिनाम। कमलनयन, आपके दर्शन से आपके प्रति मेरा जो प्रेम उमड़ आया है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप समस्त देहधारियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, अतः स्वयं ही सब कुछ देखते और जानते हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्री कृष्ण विदुर संवादे 92वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण विदुर संवाद विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ।